सारा झूठ है ये कैसी है जिंदगी, ये कैसी है जिंदगी। कभी लगे कि ये सारा सच है, कभी लगे कि ये सारा झूठ है, ये कैसी विश में रहे हैं हम कैसे इकरार करते। ए कभी लगे कि ये सारा सच है, कभी लगे कि ये सारा झूठ है, ये कैसी है जिंदगी, ये कैसी।